ओम प्रसादित कमल चरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदहु तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सियावर रामचंद्र भगवान की श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री यमुना महारानी की यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की अखिल गोवंश की वैदिक सनातन धर्म की श्री गिरिराज महाराज की श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की श्री नृसिंह मंदिर की श्री ललितपुर नगर की बुंदेलखंड क्षेत्र की भारत माता की सब संतन की सब भक्तन की, सब विप्रन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। सर्वप्रथम विश्व में व्याप्त इस आसन्न संकट के निवारणार्थ आज मंगलवार है, हम लोग भाव से, हृदय से, स्वयं के सहित समग्र विश्व इस महामारी के उपद्रव से मुक्त हो, ऐसी प्रार्थना हनुमान जी के चरणों में करते हुए एक साथ सब सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल जस जो दायक फल सा, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देउ मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम, कुमति निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुवे, कानन कुंडल कुंचित के हाथ वज्र अरु ध्वजा विराज, कांधे मूंज जने शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान गंभीर चातुर, राम काज करिवे को आतुर प्रभु सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संघाए, राम चंद्र जी के काज समाए, लाय सजीवन लखन जीवाए, श्री रघुवीर रस उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समबाई, सहस बदन तुम रोजस गाए, हस कह श्रीपति कंठ लगा, संसादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जाते, कह सके कांते तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाय राज पद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर आई मधुर फल, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल भिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम्हारे, राम दुआरे तुम रखवारे ओत न आज्ञा बिनु पै सब सुख लहे तुम्हारे सर तुम रक्षक काहू को आपन तेज समारो तीनों लोक हाँकते का भूत पिशाच निकट नहीं जहाँ वीर जब नाम सुना नास रोग हरे सब पी जपत निरंतर हनुमत संकट से हनुमान मन क्रम वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी के काज सकल तुम सा और मनोरथ जो कोई सोई अमित जीवन पल तारों युग पर ताप तुमा है पर सिद्ध जगत साधु संत के तुम रख निकंदन राम दुलारे अस्त अस्वर दीन जान के रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवरपुर जा जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चेतन हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पी जो सुमरे हनुमत जय जय जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की जो सतवार कर कोई छूट बंदे जो या पढ़े हनुमान चली हो सिद्ध साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि से कीजे नाथ हृदय में पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहि हृदय बसौ सुर भूप सियावर चंद्र की जय राज की श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय जय श्री राधे। ठीक है हरि शरणम भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की महती कृपा करुणा से आज नृसिंह मंदिर के इस पवित्र परिसर में सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री महंत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की भावमयी सन्निधि में एवं समस्त पूर्वाचार्यों की भावमयी सन्निधि में लक्ष्मी नृसिंह भगवान के चरणाश्रय में पूज्य संतों एवं ब्राह्मणों के मंगलमय सानिध्य में आप सबकी अत्यंत गरिमापूर्ण उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ होने जा रहा है। सभी लोगों को यथा योग्य जय जय श्री लक्ष्मी नरसिंह की। हमारे आचार्य जी को परम विद्वान भी हैं और अत्यंत कुशल संचालन आप करते हैं। और नरसिंह मंदिर के प्रायः जितने उत्सव महोत्सव हैं उनकी एक महत्वपूर्ण इकाई हमारे श्रद्धेय आचार्य जी हैं और सभी पूज्य वेदज्ञ पुराणज्ञ ज्योतिष कर्मकांड आदि विषयों के सभी विद्वान भी इस मंदिर से बड़ी श्रद्धा पूर्वक जुड़े हैं। उन सबका हम वंदन अभिनंदन करते हैं। लक्ष्मी नृसिंह मंदिर के प्रति जिनका आरंभ से ही अत्यंत पूज्य भाव आदर भाव है एवं हमारी प्रत्यक्ष उपस्थिति अधिक नहीं हो पाती है, उसके बाद भी गंगादास जी का संरक्षण, गंगादास जी को जिनका संरक्षण प्राप्त है, ऐसे पूज्य रामलला वाले महंत जी महाराज विराजमान है और ये सब प्रकार से समर्पित और योग्य महापुरुष हैं, संत हैं। ये हैं इसलिए हम निश्चिंत हैं, क्योंकि अपने किसी बड़े का अभिभावकत्व संरक्षकत्व युवावस्था में प्राप्त होना आवश्यक है। तो पूज्य रामलला वाले महंत जी पूरी देखरेख रखते हैं, गंगादास पर पूरा प्रेम और वात्सल्य उनका है और गंगादास जी का स्वभाव तो आप सबके अनुभव ही में है, मन में कुछ रखते नहीं, बोलने में कसर छोड़ते नहीं, लेकिन भगवान लक्ष्मी नृसिंह को जैसा समर्पित कुशल सेवक सेवा में उपयोगी था भगवान ने कृपा करके अपने चरणों में बुला लिया। और आप सबका खूब सहयोग है, क्योंकि आप सबके समर्पित सहयोग के बिना जो कुछ हुआ है या हो रहा है और आगे भविष्य में होगा वो आप सबके समर्पित सहयोग के बिना संभव नहीं। अलग अलग सबका नाम लेंगे तो कुछ नाम छूट ही जाएंगे। ललितपुर के ही जो मंत्री जी हैं, राज्य मंत्री जी, हाँ राज्य मंत्री जी, वो भी शायद कभी ऐसा हमें स्मरण नहीं है कि यहाँ हम आए हों और मनु जी यहाँ ना आए हों, वे अपनी उपस्थिति जरूर यहाँ लक्ष्मी नृसिंह भगवान के दरबार में अर्ज कराते हैं। विधायक जी भी खूब समर्पित भाव से स्थान से मंदिर से जुड़े हुए हैं, चतुर्वेदी जी, रामायणी जी और सभी पूज्य, सभी संत, सभी महापुरुष, नगर के सभी गण्यमान्य लोग। तिवारी जी भी जब तक रहे तब तक उनका पूरा समर्पित भाव इस मंदिर के प्रति रहा और बड़े सौभाग्य की बात है उनके पुत्र भी सतपुत्र की श्रेणी में हैं, जो अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बात हमने अपने पूज्य जनों से सुनी है कि अपने लोगों की बहुत प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उससे उनका पुण्य कम होता है। तो आपका पुण्य कम हो तो हम आपकी बड़ाई ज्यादा क्यों करें? आपका पुण्य बढ़े, आपके सत्कर्म बढ़े, ये अच्छी बात है। पर अच्छे कार्यों का अवसर भगवान उसी को देते हैं जिसको भगवान अपना स्वीकार कर लेते हैं। आप लोगों के द्वारा अच्छे कार्य हो रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। अच्छे कार्यों में सरदार जी की अग्रणी भूमिका प्रायः इस नगर में रहती ही है। इससे सिद्ध होता है कि सरदार जी को भगवान ने स्वीकार कर लिया। आज भी इनके मन में मनोरथ हुआ कि नरसिंह भगवान को भोग लगे और सब लोग प्रसाद माए। इसलिए अब कोई चिंता नहीं करना कि अब 12:30 तो यहीं बज गए, अब घर में चूल्हा चक्की बंद हो जाएगा, हम कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे। आज सबको लक्ष्मी नरसिंह भगवान का प्रसाद यहीं पाना है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि जिस समय विभाजन नहीं था देश का, अफगानिस्तान तक भारत ही था, बर्मा तिब्बत सब भारत में थे। उस समय की बात है जब बर्मा तिब्बत सब भारत में थे और विभाजन नहीं था। पाकिस्तान बनने से पंजाब का बहुत बड़ा भाग चला गया, सिंध प्रांत तो चले ही गया, करीब करीब लगभग सिंध प्रांत चला गया। तो महाराज जी कहते थे हमारे कि महात्माओं को घूमने फिरने के लिए सबसे सुंदर क्षेत्र था सिंध पंजाब। ये बात महाराज जी बोलते थे। संतों के घूमने फिरने के लिए महाराज जी कहते थे पंजाब सिंध सबसे सुंदर क्षेत्र था। पुराने त्यागी तपस्वी लोग प्रायः स्वयं पाकी होते थे, सब संत लोग चलते थे, वो अपने हाथ बनाते पाते। तो महाराज जी कहते कि पंजाब सिंध का कोई गांव हो, हर गांव के बाहर एक बगीचा और वहां एक सराय बनी रहती थी धर्मशाला जैसी, संत उसमें रुके और फिर गांव का मुखिया आ जाता है और प्रत्येक संत के सीधे में पाव भर घी। अब चार संत हैं तो एक शेर घी हो गया। और बोले काजू किशमिश ये मेवा तो ड्राई फ्रूट जिसको आजकल कहते हैं, बोले ये तो इतना आता था कि जैसे कोई चना मूंगफली फांके ऐसे महात्मा फांकते थे। तो बोले कि अब वो लोग कहते कि जब घी खत्म हो जाए, राशन खत्म हो जाए तब जाना, ये तो बड़ी समस्या है, न खत्म होगा न जाएंगे। तो स्थिति ये होती थी, महाराज जी सुनाते थे कि स्थिति ये होती थी कि सामान छोड़ करके रात को बिना बताए हम लोगों को भागना पड़ता था गांव से। कहते ऐसे प्रेमी और ऐसी साधु सेवा भारतवर्ष के किसी क्षेत्र में हमने नहीं देखी। आज देश के विभाजन होने के बाद थोड़ा सा क्षेत्र यहाँ बचा, बाकी तो सब उधर ही निकल गया। भगवान करेंगे, लक्ष्मी नरसिंह भगवान कभी न कभी विभाजन की रेखा समाप्त होगी और फिर से अखंड भारत का निर्माण होगा। श्री राम जन्मभूमि में दिव्य भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। विवादित ढांचे के ढहने के बाद हम वहां गए थे, पहले भी गए, पीछे भी गए जब भगवान ढांचे में बैठे थे, तो उस समय शासन कुछ इस प्रकार का था कि बड़ी कठिनाई हुई वहां तक पहुंचने में, दर्शन राम लला के दर्शन में बड़ी कठिनाई हुई। तो हम वहां ठाकुर जी को कह के आए थे राम लला को कि अब तब दर्शन करेंगे जब पूरी तरह निरापद रूप से निर्विघ्न रूप से आपके दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, और हमें बुलाया जाएगा तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब बुलाया ही नहीं गया। जिस दिन भूमि पूजन था उस दिन तो सुरक्षा कारणों से वहां तक सब लोग नहीं जा सके, और प्रधानमंत्री जी के चले जाने के बाद फिर भागदौड़ मच गई, रामलला के दर्शन भी नहीं खुले थे, उत्थापन का समय नहीं था, सबको परिसर खाली भी करना था, बाहर भी लोग दर्शन के लिए आने वाले थे। तो हम तो एक दिन पहले ही रामलला के गर्भगृह में जा करके 1008 तुलसी चढ़ाई, क्योंकि एक दिन पहले रामार्चन हो रहा था, तो श्री रामानंदास जी की कृपा से हमको भगवान के अर्चन करने का सौभाग्य मिल गया। ऐसे ही हमने मनोरथ किया है, कई बार कैलाश मानसरोवर जाने का अवसर आया लेकिन नहीं जा सके। अब श्री रघुनाथ जी ने चाहा, लक्ष्मी नृसिंह भगवान ने चाहा, तो जब मानसरोवर भारत में आ जाएगा तब हम दर्शन करने लगे। पहले भारत में ही था कैलाश मानसरोवर, भारत में ही था, जब पुनः भारत में आएगा तो दर्शन करने जाएंगे, और हमारे जीवन काल में नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई ऐसा संकल्प भी नहीं कि हम द्वारा इसके लिए द्वारा जन्म लें, द्वारा जन्म लेने का संकल्प नहीं है। फिर हमारे ब्रज का ही मानसरोवर ठीक है, जमुना के पल्ली पार जाओ, एक डेढ़ कोस पे मानसरोवर है, गोता लगाओ, चाहे जितने गोता लगाओ। भगवान ने सभी मनोरथ पूर्ण किए हैं, तो भगवान इस देश की धरती को गोवध के कलंक से भी मुक्त करेंगे, ऐसा भगवान की कृपा करुणा पर विश्वास है। और निश्चित ही यह देश गोवध के कलंक से मुक्त होना ही चाहिए। इस देश की शिक्षा पद्धति में भी गाय हो, इस देश की चिकित्सा पद्धति में भी गाय हो, और इस देश की कृषि व्यवस्था में भी गाय होनी चाहिए। कृषि गो आधारित कृषि इस देश में होनी चाहिए, तभी वस्तुतः भारतवर्ष का वास्तविक विकास संभव है। भारतीयता के तहत भारत का विकास होगा तो भारत का विकास माना जाएगा, और जिसमें भारतीयता नहीं है ऐसा विकास तो बहुत उत्तम तो नहीं होगा। तो गाय को मूल केंद्र में रखकर के इस देश का विकास हो, ऐसी प्रार्थना हम भगवान के चरणों में करते हैं। शासकों के मन में और प्रजा के मन में भी ऐसा ही पवित्र भाव जगे। देखो, भगवत स्वरूप महत्पुरुषों के संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ये प्रतिज्ञा की है, गो घात को दुख सिग जग से मिटाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी की प्रतिज्ञा है, भारत से नहीं, वे कह रहे हैं कि गो घात गोवंश की हत्या का पाप मैं सारे संसार से मिटा दूंगा, यही देहु आज्ञा, ये प्रभु आज्ञा दीजिए कि मैं गोवध का कलंक पूरे धरती से मिटा दूं। और देखो, हम बहुत विनम्र भाव से प्रार्थना कर रहे हैं कि वर्तमान जो महामारी का वैश्विक संकट उपस्थित हुआ है, ये गोवंश की नृशंस हत्या का ही भयंकर परिणाम है। और आप देख लीजिए, जिन देशों में गोमांस का अत्यधिक निर्यात होता है जहाँ गोमांस भक्षण की बड़ी बहुत अधिक परंपरा है, वो देशों में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। आप सब पढ़े लिखे लोग सब सुनते देखते हैं, सबसे अधिक कहर है उन देशों में। और भले ही देश और दुनिया इसे स्वीकार न करे, लेकिन हम अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ यह स्वीकार करते हैं कि केवल यही वायरस नहीं, और वो वायरस चाहे जितने वेश बदल बदल के आ जाए, यदि वेद लक्षणा विशुद्ध भारतीय देशी गोवंश के ताजे गोमूत्र को और ताजे गोबर के रस को थोड़ा मिलाकर के आप पीते हैं, अथवा गोबर का रस भी न भी लें, केवल गोमूत्र कम से कम दो बार उसको कपड़े से छान करके लेवे, तो दुनिया के किसी भी भयंकर विषाणु से, संक्रमण से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज भी पूरा संसार वेद लक्षणा भारतीय देशी गायों के गव्य पदार्थों के प्रयोग से इस संकट से उबर सकता है। और आचार्य जी, हम तो हमारे मन में तो ये आता है कि निश्चित ही पूरे संसार ने एक अवसर खो दिया गाय की महिमा को समझने का, स्वीकार करने का। एक बहुत अच्छा अवसर था जिसमें पूरे संसार में भारतीय गाय स्थापित हो सकती थी, लेकिन वह अवसर हाथ से लगभग चलाता गया है। लेकिन आज भी हजारों की संख्या में लोग गव्य के सेवन से, गोमय गोमूत्र के सेवन से अपने आप को संक्रमण से बचाए हुए हैं, स्वस्थ हैं। दिल्ली की घटना है, जब ये शुरू हुआ था, अपने जड़खोर गोदाम से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ते थे विदेश में, और कुछ पंजाबी परिवार के थे, कुछ मारवाड़ी परिवार के बच्चे थे, वो आए, लॉकडाउन शुरू हुआ तो वहां से विदेश से लगातार आ रहे थे ना भारत में, तो लगभग 10 बच्चे थे और सब संक्रमित थे, सब संक्रमण में आ गए। उनमें से एक बच्चा कैसे भी करके वो बचकर अपने घर तक पहुंच गया, बच गया या बचा लिया गया, क्योंकि ये बड़ी भारी ये थी कि उस समय शुरुआत में कि जो गया फिर किसी से मिल नहीं सकता, वो एक ही बच्चा घर गए, तो घर वालों की भी ममता तो होती है, संतान में ममता होती है। घर में ही अच्छे डॉक्टर को बुला करके उसको क्वारंटीन किया गया, लेकिन बच्चे की हालत बिगड़ गई। अब वो ऐसी स्थिति में पड़ गए, ये बात ये चल रहा है इसमें बोलने की तो नहीं, लेकिन बोल देते कोई बात नहीं, चलने दो जैसी भगवान की इच्छा। अब वो ऐसी स्थिति में वो परिवार आ गया कि यदि वो सूचित करते हैं तो अपराधी सिद्ध होंगे, कानूनी अपराध है ना, यदि वो घोषित करते हैं तो कानूनी अपराध सिद्ध होंगे, फिर पूरे घर पूरा घर सील हो जाएगा, मोहल्ला सील हो जाएगा। तो भई गत सांप ससुंदर केरी, सांप ससुंदर वाली गति हो गई। इधर एक ही लड़का है, ये भी हालत उसकी बिगड़ रही है, क्या करें। और डॉक्टर जो घरेलू डॉक्टर है वो कहते भैया हमारे ऊपर भी खतरा है, MD डॉक्टर थे लेकिन बोले हमारे ऊपर भी खतरा है, बच्चे की स्थिति बिगड़ रही है। तो उसकी मां ने कहा किसी भी तरह से महाराज से बात हो जाए, महाराज बचा लो, कैसे होंगे भगवान बचाएंगे, कोई चिंता मत करो, तुम लोग गो सेवा करते हो, भगवान रक्षा करेंगे। तो अपने जड़खोर गोधाम से एक अमृत अर्क बनाया था, और उसके पीछे भी एक विलक्षण घटना घटी। वो घटना हम आपको क्या कहें, तेरह मार्च की घटना है। 13-12 मार्च को हम राजस्थान जिला कोटा में एक गौशाला है श्री गोपाल गौशाला, वहाँ हम गए थे। सवेरे से कथा थी, रात्रि में लेट हो गए, और उस समय ये लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन कोरोना ने पैर फैलाना शुरू कर दिया था। विदेश में हालत ज्यादा खराब थी, तो सुनने में तो आ ही जाता है। तो हमारे मन में था कि संकट में और हम चले, लेकिन गाय के लिए तो आना ही था, गौशाला को कुछ सेवा हो जाए इस निमित्त। तो मन में थोड़ी चिंता सी हुई, और रात्रि को भी विश्राम में जाने में लगभग 1-1.5 बज गया था। तो सवेरे जल्दी उठने का अभ्यास है, जैसे कल भी हम 1 बजे के बाद विश्राम में गए हैं, लेकिन लगभग 4:30 बजे तो नींद खुली जाती है। तो लेटे थे, सोए नहीं थे, त्यागी जी तो थे साथ, त्यागी जी थे नहीं थे, त्यागी जी थे। तो हम कक्ष में अकेले ही थे, छोटी कोठरी थी, ज्यादा बड़ा कमरा भी नहीं था। और सवेरे लगभग 4:30-5 बजे के करीब ऐसा समझो, हमको ऐसा कुछ लगा कि कक्ष में एक कोई महात्मा खड़े हैं। हम सपना नहीं देख रहे थे, नेत्र खोले तो लेटे थे, एक कंबल भी ओढ़े थे, थोड़ी ठंडी थी, एक कंबल भी ओढ़े थे और ऐसे सीधे लेटे थे। देखा मैं पैरों की तरफ एक महात्मा खड़े हैं। तो हम चाहते थे कि हम उठें, लेकिन उठ नहीं सके, मतलब चाह कर भी उठ नहीं पाए। वो महात्मा का शरीर इकहरा था और मस्तक पर कोई तिलक वगैरह नहीं था, लेकिन जटाएं उनकी बिखरी हुई थी और शरीर पर एक लंगोटी थी और कोई कपड़ा शरीर पर नहीं था। वो महात्मा बोले, आप क्यों चिंता करते हैं? इस वर्तमान महामारी से बचने का उपाय बताने हम आपको आए, ये कहा उन्होंने। इस वर्तमान महामारी से बचने का उपाय बताने हम आए। हम ये भी नहीं बोल पाए कि बताइए, कहिए, कुछ नहीं बता पाए, हम खाली देख रहे हैं। बोले, स्वस्थ देसी गाय का, वेद लक्षणा गाय का गोबर पतले सूती कपड़े में निचोड़कर छान लो। जितना गोबर का रस हो उतना ही ताजा गोमूत्र हो, बराबर मात्रा में दोनों को एक मिट्टी के घड़े में डाल करके और कंडे की आंच पर, चूल्हे की आंच पर इसको उबालो, और उसमें नली लगा करके, परख नली लगा करके उसकी जो भाप है, माने उसका अर्क, उसका अर्क एक पात्र में निकाल लो और इसको दो तो तत्काल और राहत मिलेगी और वो इस रोग से मरेगा नहीं, ठीक हो जाएगा। ये कह के वो महात्मा 1-1.5 मिनट में सब कह करके वो अंतर्धान हो गए। तो मुझे लगा कि हम सो तो नहीं रहे, सपना तो नहीं है, और अभी अभी एक क्षण में, थोड़ी देर में घटना घटित होके चली गई। तो मन में वो बात घूम रही थी और उसी दिन से कथा शुरू थी, कथा भी लाइव थी। तो जैसे ही हमने ये बात मंच पर कहने की तो नहीं थी, और जितनी विस्तार से आज हमने बताई इतनी विस्तार से भी हमने नहीं बताई। हमने तो केवल वहां इतना ही कहा था कि कोई ऐसा संकेत, दैवी संकेत आया है कि इस रोग से कोई बचना चाहे तो हम लोग गौशाला में बैठे हैं, ये काम आप लोग कर सकते हैं। तो उन लोगों ने तो किया नहीं, पर जड़खोर गोधाम के अपने जो वैद्य जी हैं उन्होंने सुन लिया, रूंगटा जी ने सुन लिया, तो सबने कहा कि नहीं फटाफट बनाओ, महाराज जी की वाणी निकली है तो तुरंत बनाओ। बना करके पहला जो अर्क था वो हमारे पास उन्होंने व्यक्ति के साथ भेजा। और विचित्र भगवान की लीला कि हमारे निकट वाला ही एक संत जो लक्षण डॉक्टर बताए उनसे युक्त हो गया, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, जुखाम, निमोनिया जैसी स्थिति, बुखार, छींक पर छींक, भैया बार बार बोलते तो यही के लक्षण है इस बीमारी के। तो हमने ठाकुर जी को भोग लगा के, और पहला तो स्वयं ही लिया, और ले करके फिर मैंने उसको बुला करके मैंने उसको दिया। आपको आचार्य जी सुनकर आश्चर्य होगा कि तीन खुराक में शाम तक वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया एक दिन में, और उसके बाद तो पूरे देश में हजारों की संख्या में लोग स्वस्थ हुए, हजारों की संख्या में। तो आपको सुनकर आश्चर्य हुआ होगा इस देश के बाहर भी वो पद्धति से लोगों ने वहां मंगाया है, बाहर भी लोगों ने इसका प्रयोग किया है। लेकिन इतना सब कहने के बाद फिर भी हम बोलते हैं कि हम ये घोषणा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि कोरोना की दवा है, क्योंकि ये भी एक भारी समस्या है। कोई कह भर दे तो उसके पीछे आफत लग जाएगी, क्योंकि ये जो कंपनियां बना रही हैं इस बीच इन सब का क्या होगा फिर। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि आप, हम ये नहीं कहते, हम अपना कोई ये नहीं कहते कि आप वहां से मंगाइए और आप खरीदिए, ये हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। आपके घरों में यदि भारतीय देसी गाय है तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये हमने पूरी पद्धति बता दी इसको बनाने की। आप चाहें तो घर में बना सकते हैं, और नहीं आप इतना कर सकते हैं, आलसी आदमी है, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि रोज ताजा गोमूत्र साफ कपड़े से छान करके उसको आप ले सकते हैं, और ये पक्की गारंटी है कि गो माता आपको किसी भी प्रकार के विषाणु से, जीवाणु से बचाएगी और आपको सुरक्षित रखेगी, इसमें संदेह नहीं है। अभी जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, 19 तारीख तक हम वहां थे और 6 दिन में ही सप्ताह कथा पूर्ण करके रात भर चल के 20 मार्च को वृंदावन पहुंचे, और पहुंचते ही लॉकडाउन हो गया पूरे देश में 20 मार्च से। उसके बाद हम वृंदावन में ही रहे, कहीं गए नहीं, केवल राम जन्मभूमि का जो पूजन था उसमें गए थे और कहीं नहीं गए बीच में। अभी बीच में कुछ सीकर गए, एक दो जगह गए, बाकी अधिकांश समय वृंदावन में ही व्यतीत हुआ। यहां भी लक्ष्मी नरसिंह भगवान का काफी समय से दर्शन नहीं हुआ था। आप सब भगवान के नाते हमारे अपने हैं, आप सबको भी बहुत दिनों से नहीं देखा था, इसलिए हमारे मन में भी इच्छा थी कि हम किसी भी प्रकार से यहाँ आवें। खेड़ी घाट धूनी वाले दादाजी के यहाँ दादा दरबार में उत्सव था, वहाँ उत्सव करके एक रात्रि इंदौर राम मंदिर निवास करते हुए, और आप सब ललितपुर वासियों को बहुत शुभ सूचना देते हुए कि पूज्य महंत जी महाराज के मन में बड़ी पीड़ा थी कि इंदौर वाला राम मंदिर बड़ी दयनीय स्थिति में है, लेकिन अब वह दिन दूर नहीं है जब इंदौर वाले राम मंदिर का भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव होगा और भारतवर्ष के बड़े बड़े संत आएंगे, और आप सब ललितपुर वासियों का तो आपका अपना मंदिर है, इसलिए आपको न्योता आज से ही है। बहुत दिव्य मंदिर बना है और अभी काम चल ही रहा है। धीरे धीरे वहां भी अतिक्रमण से मुक्ति मिली है और आगे भी भगवत कृपा से मिलेगी। तो इंदौर एक रात रहने के बाद फिर गुना, फिर गुना से दमोह, दमोह से सागर, और सागर तो हिलोरें सागर में बहुत ऊंची ऊंची उठती ही है, भक्तों के भाव की हिलोरें थी। तो गंगादास जी ने जो कार्यक्रम निश्चित किया था उससे कुछ बढ़ ही गया, तो हम लोग यहाँ पहुंचते 11:30 बजे, क्यों, हाँ 11 बजे के करीब यहाँ पहुंचे, आज आप सबके बीच में उपस्थित हैं। कुछ संतों का विशेष आग्रह था कि आपका विनय पत्रिका पर प्रवचन हो। सबसे पहले विनय पत्रिका पर प्रवचन स्मरण नहीं किस सन की बात है, राजकोट में श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के द्वारा प्रेरित संकीर्तन मंदिर में 10 दिन का प्रवचन हुआ था और उस प्रवचन से पूरे देश में इतना लोगों को लाभ मिला कि बड़ी संख्या में लोग भजन में लग गए। तो बहुत संतों का आग्रह था कि ये क्रमशः हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद से लेके अब तक 8-9 महीने से यही चल रहा है और इसी की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। कल पूरा दिन यात्रा में व्यतीत हो गया, कल नहीं हो पाया, ऐसे बीच बीच में बाधा भी पड़ जाती है, लेकिन आज थोड़ी सी चर्चा। आप समय बताओ कब तक करना है? 1 घंटे, बहुत बढ़िया, ठीक 1 घंटे की अवधि में ही, ठीक है। और भैया जितने कड़ाके की भूख लगी उतना बढ़िया प्रेम से प्रसाद पाओगे। आप लोगों में तो शायद बाल भोग भी कर लिया ना? नहीं किया हमने बाल भोग नहीं किया है, इसलिए नहीं किया बाल भोग कि प्रसाद पाने में घाटा ना हो जाए। पुराने ब्राह्मण जो होते थे उनको न्योता मिलता तो रात को ब्यारू नहीं करते, सवेरे कलेवा नहीं करते और फिर प्रेम से जीमने जाते और घर में लौट के रात को ब्याई नहीं करते। इतना करे तो न्योता पक्का, और नहीं तो महाराज यहाँ खाए वहाँ खाए तो पेट बिगड़ेगा। फिर चाय जितनी लुचाई खा जाओ और चाय जितने दो ना खीर पी जाओ, फिर कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अब गीत विनय पत्रिका की चर्चा हम करते हैं। बहुत विशेष व्याख्यान का अवसर तो नहीं है, लेकिन जैसी भगवान प्रेरणा करेंगे उसके अनुसार। श्री वृंदावन विहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज पद संख्या 129 है, बहुत सुंदर पद है। विनय पत्रिका के बारे में बहुत परिचय देने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम कृति है। और जैसे संपूर्ण पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है, ऐसे तुलसी साहित्य का सिद्धांत पक्ष, साधन पक्ष वो विनय पत्रिका है। अद्भुत ग्रंथ है और हमारा आग्रह है कि जितना हो चुका है उसको आप जरूर सुनिए। 12 पद हनुमान भगवान शिव के बारे में 12 पदों में चर्चा की है, मानो द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया उन्होंने। हनुमान जी के 11 रूपों में पदों में चर्चा की है, मानो हनुमान जी का खूब भाव से स्मरण किया है। सबकी चर्चा हो चुकी है, उनके अलग अलग प्रकरण आ चुके हैं, आप क्रमशः सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। तो अब हम पद की चर्चा करते हैं, पद संख्या है 129, हिंदी के पद हैं, आप लोग दोहरा भी सकते हैं सुन करके, इसके बाद उसकी व्याख्या हम करेंगे। रुचिर रसना तू राम राम राम क्यों न रटत, रुचिर रसना तू राम राम राम क्यों न रटत, सुमिरत सुख सुकृत बढ़त, सुमिरत सुख सुकृत बढ़त, अघ अमंगल घटत, अघ अमंगल घटत, रुचिर रसना तू राम राम राम क्यों न रटत। बिनु श्रम कलि कलुष जाल, बिनु श्रम कलि कलुष जाल, कटु कराल कटत कटु कराल, दिन करके उदय जैसे, दिन करके तिमिर तोम फटत, तिमिर तोम फटत, रुचिर रसना तू राम राम क्यों न रटत, रुचिर रसना तू राम राम क्यों न रटत, जोग जाग जप विराग, जोग जाग जप विराग, तप सुति रथ अटत, बांधी वे को भव गयंद, रेणु की रज बटत, रेणु की रज रुचिर रसना तू राम राम क्यों न रटत, रसना तू राम राम क्यों न रटत, परिहर सुर मणि सुनाम, परिहर सुर मणि सुनाम, गुंजा लखि लटत, लालच लघु तेरो लखे, तुलसी तो ही हटत, रुचिर रसना तू राम राम राम क्यों न रटत, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी जिह्वा को अत्यंत आदर पूर्वक आदेशित कर रहे हैं। देखो, किसी से काम लेना हो तो सीधे ही लठ सा पटक नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर आज्ञा का लठ नहीं पटकना चाहिए। किसी से काम लेना हो तो बुद्धिमानी इसी में है कि किसी से काम लेना हो तो बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, उसको प्यार से समझा बुझा करके काम लो। बुंदेलखंड में देखा आपने, खेला नटवा नए नए बैला, तो छोटी गाड़ी होती यहाँ पहाड़ी हिसाब से, तो हमने अपनी आंखों से देखा गांव में कि उनको हांकने वाला जो व्यक्ति गाड़ीवान है वो बड़ी प्रशंसा करके हांका उनको, यहां लगा करके बड़ी प्रशंसा पूर्वक। उन भारवाही वृषभों को भी, बैलों को भी प्रशंसा करके उनसे कार्य लिया जाता है, तो विवेक विचार संपन्न, अपमान और सम्मान की बड़ी बारीकी से अनुभूति करने वाला मनुष्य, उसको आप डांट डपट के कोई काम कराओगे तो काम करेगा तो मन लगा के नहीं करेगा और बिगाड़ देगा काम को। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। तो जीव से तुलसीदास जी को काम लेना है, इसलिए उसको डांट डपट नहीं करें कि तू बड़ी दुष्ट है, बड़ी नालायक है। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी है तू, रुचिर कितनी रसीली है, कितनी मीठी है, कितनी अच्छी है तू। शरीर में जितने अंग हैं उनमें सबसे नरम कौन है, सारे अंगों में सबसे कोमल है जीव, सबसे नरम है। तो जब तुम इतनी नरम हो तो गरम अच्छा नहीं नरम ठीक, कठोर अच्छा नहीं मृदु अच्छा। तो तू मृदु है और मृदु ही नहीं, सच्ची बात है जीव संत है। जीव जो है वो संत है, आदि से अंत तक अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है और जन्म से मृत्यु तक एक जैसी बनी रहती है। और दांत, दांतों की संख्या 32 है और जीभ बिचारी अकेली, लेकिन पूरा जीवन जीव दांतों के बीच में गुजार देती है। विभीषण जी ने हनुमान जी से क्या कहा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसनन मह जीव बिचारी। हे हनुमान जी, हम तो लंका में ऐसे गुजर बसर कर रहे हैं जैसे दांतों के बीच में जीव, यहाँ तो लंका निश्चर निकर निवास है, तो समूह है निश्चरों का। अकेले विभीषण जी कहते हैं हम तो ऐसे गुजारा कर रहे हैं जैसे जीव। दुष्ट चाहे जितने अधिक हों पर सज्जन एक अकेला पर्याप्त है। सज्जन की सरलता, कोमलता, मृदुता, सहजता उसकी कमजोरी नहीं है, यही उसका बल है, यही उसकी ताकत है। दांत कठोर होते हैं जन्म से, होते हैं नहीं होते, फिर पीछे आते हैं और जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो बच्चों को कितना कष्ट होता है, फिर दूध के दांत टूटते हैं, फिर दूसरे दांत आते हैं, और बुढ़ापे में जब दांत की जरूरत रहती है कि कुछ खाएं पचाएं बढ़िया से, शरीर में ताकत आवे, तो शरीर के शिथिल होते ही दांत पहले चले जाते हैं, विदा छोड़ के चले, जैसी रहा वो चले गए। पीछे आते हैं पहले जाते हैं, दुष्ट पीछे आते हैं और समय के पहले ही चले जाते हैं। जो दूसरों के जीवन को मूल्यवान नहीं समझता उसका अपना जीवन भी मूल्यवान नहीं होता। दूसरे के जीवन को कीमती समझोगे तो तुम्हारा जीवन कीमती बन जाएगा। तो जीव कमजोर नहीं है, एक मिनट में सब 32 ही बाहर करवा सकती है, इतनी ताकत है उसमें। हाँ, किसी मजबूत आदमी को गाली दे दे, दो थप्पड़ इधर से उधर से मुंह में जमाएंगे सब जबड़ा बाहर निकल जाएगा। अच्छा चलो, जब दांत ज्यादा कष्ट देता है तो डॉक्टर के पास ये कौन बोलता है कि भाई बहुत परेशान कर रहा है इसको निकाल दो, कौन कहता है? जीव ही कहती है दांत निकालो। और व्यवहार देखो, धोखे से जीव दांत के निकट आ जाए तो दांत बिल्कुल रहम नहीं करते हैं, तुरंत उसको काट देंगे जीव को। और जिस जीव को दांत ने अनेक बार काटा है उसी दांत में कोई तिनका फंस जाए, मसूड़ा फूल जाए, जीव बार बार वहीं जाएगी। जीव पूछेगी कहो भैया कैसे हो, अच्छे हो, ठीक हो गए नहीं, कितनी तकलीफ है। ये सज्जन का स्वभाव होता है, सज्जन के पड़ोस में कोई दुष्ट हो तो दुष्ट को भी वो पूछता कहो भैया कैसे हो, ठीक हो, कोई बात नहीं, तुम झगड़ा मानते हो बैर मान तो तुम्हारा अपने स्थान पर तुम आखिर तो हमारे पड़ोसी हो, ये बात। तो जीव जो है वो सज्जन है, सरस है, सरल है, मृदु है, तो इसकी हम निंदा क्यों करें, इसकी हम प्रशंसा करें। देखो, जितनी इंद्रियां हैं उन समस्त इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है रसनेन्द्रिय। आंख नाक कान आदि सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है रत्न इंद्रिय। आज सनातन धर्म का एक महान पर्व है, गुरु दत्तात्रेय जी की जयंती है। इस अवसर पर प्रायः हम पचमेड़ा होते हैं, लेकिन इस बार हमने अनुमति ले ली थी। दत्त भगवान ने एक उपदेश दिया है, बहुत प्यारा उपदेश है। दत्त भगवान के मुखारविंद की वाणी, वे कहते हैं तावत जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रिय पुमान न जितम रसनम न जयेद रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं कोई भी मनुष्य भले ही घोषणा कर दे कि मैं बड़ा जितेंद्रिय हूं, पर तब तक वह जितेंद्रिय नहीं है जब तक उसने अपनी जिह्वा को नहीं जीता है। सारी इंद्रियों को जीत लिया पर अपनी जिह्वा को बस में नहीं रखा, जिह्वा को नहीं जीता, तो वह व्यक्ति कभी जितेंद्रिय नहीं बन सकता है। और किसी इंद्रिय को नहीं जीता, केवल इस जिह्वा को जीत लिया तो जितेंद्रिय हो जाएगा। अब बताओ सभी ज्ञानेन्द्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्री कौन हुई? सभी ज्ञानेन्द्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्री रसना हुई, जिह्वा हुई। जिह्वा का जीतना क्या है? पहला जीतना तो यह है जिह्वा का कि शुद्ध सात्विक पवित्र आहार जो एक सज्जन मनुष्य को लेना चाहिए वही आहार हम लें। अखाद्य का स्वाद जिह्वा न ले, अपेय न पिए, अखाद्य न खाए, अभक्ष भक्षण न करे। आप लोग सब समझ रहे हैं हमारी भाषा की नहीं? क्यों आहार शुद्धि पर इतना जोर क्यों? इसलिए क्योंकि वेद में लिखा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो जिह्वा पर नियंत्रण होगा तो आपका आहार शुद्ध होगा, जिह्वा पर नियंत्रण नहीं होगा तो फिर जीव कहेगी कोको कोला पियो, जीव कहेगी ये खाओ, फिर कोको कोला से शुरू होकर के दूसरी बोतल पीने लग जाएगा। पहले बाजार के भजिया समोसा खाओ और इसके बाद फिर जीव कहेगी कि और कोई चीज खा लो, वो भी खानी पड़ेगी। तो आपका आहार बिगड़ेगा तो आपका विचार जरूर बिगड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, आचरण आपके बिगड़ जाएंगे। आहार शुद्धि का विशेष ध्यान महापुरुषों ने दिया है, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, कि जिह्वा को जीतना है। फिर सत्य भाषण करना, ये जिह्वा को जीतना है। किसी को पीड़ा पहुंचे ऐसी बात जिह्वा से न बोलना, ये जिह्वा को जीतना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य भी मत बोलो। बहुत से लोग कहते हैं हम कटु सत्य कह रहे हैं। कटु सत्य कहने का ठेकेदार भगवान ने तुमको बना दिया क्या? हम कड़ुआ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे कड़ुआ भाई? कड़ुआ खाने में तो नाक मुंह से कोड़ते हो, कड़ुआ बोलने में तुम्हारे तनक भी संकोच नहीं होता? कड़ुआ कड़वी चीज, नीम की पत्ती खाने में चिरायता, काढ़ा पीने में आपको संकोच है, महासुदर्शन चूर्ण की फंकी लेने में संकोच है, कड़वी चीज नहीं खाना चाहते हो तो कड़ुआ बोलते क्यों? मीठा खाना अच्छा लगता है तो मीठा बोलना भी अच्छा होना चाहिए। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। ये सब जिह्वा को जीतना है। और ये जिह्वा नियंत्रण में हो गई, कभी परनिंदा पर चर्चा अपनी जिह्वा से नहीं करनी, अच्छी चर्चा करना। ये जिह्वा को जीतना, सारी इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी, काबू में आ जाएंगी। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले जिह्वा को सावधान करना चाहिए, हे जिह्वे रससारज्ञ सर्वदा मधुर प्रिय नारायणाख्य पीयूषम पिव जिह्वे निरंतरम। हरी जिह्वे, तू रस के सार को जानने वाली है, पर जिन चीजों में तू रस का अनुभव कर रही वे वस्तुतः रसीली नहीं है, वो तो विषैली है। मैं तुम्हें वास्तविक रसीली वस्तु का परिचय करा रहा हूँ। नारायणाक्षम पीयूषम, नारायण नाम वाला जो पवित्र अमृत है, हरि जिह्वे निरंतरम पिव, उसको निरंतर पियो। इसलिए हे मेरी प्यारी सरल सुंदर सरस जिह्वे, तू राम राम राम क्यों न रटत। अब राम राम राम तीन बार का, कितनी बार का, राम राम राम क्यों न रटत, तीन बार क्यों कहा। तीन चीजें हैं हम लोगों के पास, तन मन और प्राण। कितनी है, कितनी है, तन मन और प्राण। हम उच्चारण करते हैं वैकरी वाणी से, उच्चारण की क्रिया केवल जिह्वा से ही नहीं होती है, कंठ ओष्ठ तालु आदि के व्याघात से शब्द उत्पन्न होता है, और उसकी पूरी प्रक्रिया महर्षि पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा में समझाई है। सबसे पहले मनुष्य के भीतर बोलने की इच्छा विवक्षा उत्पन्न होती है, तो मनः कायाग्निमाहन्ति, मन जो है वो कायाग्नि को प्रेरित करता है। सब प्रेरयति मारुतम, वो कायाग्नि वायु को प्रेरित करती है। मारुतस्तूरसिचरण मंद्रम जनेति स्वरम, फिर वो पवन मूलाधार से उठ करके फिर क्रमशः मूल से परा से पश्यंती में आता है, पश्यंती से मध्यमा में आता है, और मध्यमा वाणी से आने के बाद वैखरी वाणी में आता है। तो कंठ ओष्ठ तालु आदि के आघात से उत्पन्न होकर के शब्द रूप में बाहर निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं वैखरी वाक। और वेद में लिखा है चत्वारि वाक् परमिता प्रदानितान विदुर्ये ब्राह्मणाः मनीषिणः गुहात्रिण निहिता निंगेन्ति तुरियं वाचो मनुष्या वदन्ति। चार प्रकार की वाणी है, परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी। इन चार प्रकार की वाणियों में गुहात्रिण निहिता निंगेन्ति, तीन प्रकार की वाणी वो तो भीतर गुफा में छिपी हुई है, परा पश्यंती और मध्यमा। तुरियम बाचो मनुष्या वदंती, हम मनुष्यों की बोलचाल की भाषा है। चौथी कौन, वैखरी। बोले उन मनुष्यों में ब्रह्मवेत्ता कौन है, ब्राह्मण कौन है, मनीषी कौन है। कहते तान विदुर ये ब्राह्मणा मनीषिणः, वे ही ब्राह्मण मनीषी हैं जो केवल वैखरी नहीं परा पश्यंती और मध्यमा वाक् का साक्षात्कार कर चुके हैं। ऐसे चारों प्रकार की वाणियों का साक्षात करने वाले ब्राह्मण ही ब्रह्मवेत्ता हैं, वे ही मनीषी हैं। ये इस मंत्र का अर्थ है। तो कितनी चीजें हुई हमारे पास, कितनी हुई, एक तन सप्तन में केवल जिह्वा नहीं है, क्योंकि वो मूलाधार से शब्द उठ रहा है, तो शब्द की अभिव्यक्ति बिना शरीर के नहीं, तो उसकी पूरी प्रक्रिया है, पूरे पूरे के पूरे शरीर का उसमें योगदान है। इसलिए तन, दूसरा है मन, मन माने अंतकरण, अंतकरण में बोलने की इच्छा ही उत्पन्न न हो तो आप बोलोगे क्यों? पहले इच्छा उत्पन्न होगी तब आप बोलोगे। तो तन मन, और तीसरी शक्ति है प्राण। प्राण निकल गए, प्राण वायु शरीर से निकल गई तो आप बोल पाओगे? हवा निकल गई पर क्या है? प्राण हवा ही तो है, वायु है। तो तन मन प्राण, इसका तात्पर्य है, अरे जिह्वे तू ऐसी धुन लगा दे श्री राम नाम की कि पहले राम नाम में तेरा तन शुद्ध हो जाए, दूसरे राम नाम में तेरा मन शुद्ध हो जाए, और तीसरे राम नाम में तेरे प्राण भी शुद्ध हो जाए। तेरे तन मन प्राण तीनों की शुद्धि हो जाए, ऐसे पवित्र नाम को जो तेरे तन को, जो तेरे मन को, जो तेरे प्राण को शुद्ध करने वाला है, ऐसे राम नाम को तू क्यों नहीं रटता है? इतनी बढ़िया चीज तुम्हें मिली भई है तो तुम रटते क्यों नहीं हो? तब एक प्रश्न उठा, ये शास्त्री जी तो जानते बढ़िया से, संस्कृत की एक कहावत है, संस्कृत भाषा की, वो कहावत ये है, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। क्या कहावत है? प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजनम अनुद्देश्य, बिना प्रयोजन के, और खुल के बोल दें, बिना लाभ के लोभ के, बिना लाभ के लोभ के मूर्ख व्यक्ति भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है, भले ही वो मूर्ख है, पर क्रिया में प्रवृत्ति तो मुनाफे के लिए ही होती है। हर व्यक्ति इसलिए किसी न किसी काम में लगता है तो उससे कोई न कोई उसको फायदा समझ में आता है, ये काम करने से हमें अमुक प्रकार का लाभ होगा तो करेगा, और लाभ न समझ में आवे तो करेगा क्यों? तो हम क्यों राम राम रटें? क्या फायदा है राम राम रटने से? तुलसीदास जी पूछ रहे हैं, बैठ जाओ मैया, वहीं बैठ जाओ। तुलसीदास जी पूछ रहे हैं कि पहले तू ये बात बता कि तू सुखी होना चाहता है कि नहीं। यहां जितने लोग बैठे हैं वो सब सुखी रहना चाहते हैं कि नहीं, बोलो? कोई दुखी होना चाहता हो तो हाथ खड़ा कर दे। आश्चर्य की बात, कुंती माता होती तो भली हाथ खड़े कर देती। दुखी कोई नहीं होना चाहता है, रहना नहीं चाहता है। सुखम में भूयात के मनुष्य की वृत्ति है, वो सुखी ही रहना चाहता है, दुखी नहीं होना चाहता। क्यों नहीं दुखी रहना चाहता है? सुखी क्यों रहना चाहता है? इसलिए सुखी रहना चाहता है क्योंकि अंश में अंशी के गुण होते हैं, सुख स्वरूप राम जी का वो अंश है, इसलिए दुखी नहीं रहना चाहता। हम आनंद घन सुख निधान परमात्मा के अंश, हम दुखी क्यों रहना चाहेंगे? हम तो सदा मौज में रहना चाहेंगे, सदा आनंद में रहना चाहेंगे। और सुख का संबंध न तो किसी जाति से है, न किसी संप्रदाय से है, न किसी अवस्था से है, न किसी अधिकार से है, न किसी ऐश्वर्य से है, न किसी पद प्रतिष्ठा से है। तमाम संत आप ऐसे देखेंगे, उनके जीवन चरित्र पढ़ करके देखेंगे कि उनके जीवन में जिन वस्तुओं को पदार्थों को इकट्ठा करके हम अपने को सुखी करना चाहते हैं, उन वस्तुओं का सर्वथा अभाव रहा उनके जीवन में। पर उनके जैसा मौज में उनके जैसा सुखी कोई नहीं। श्री गुरु नानक देव जी अपने काल में पूरे देश में घूमे, पूरे धरती पर घूमे, कहां तक कहें मक्का मदीना तक वो गए। तो आज तो बहुत सुविधाएं हैं, हवाई जहाज से लोग चले जाते हैं, पूरे पूरा विश्व एक गांव हो गया। उस जमाने में कैसे गए होंगे, क्या सुविधाएं रही होंगी उनके पास। लेकिन गुरुजी के पास सुख सुविधा की कोई वस्तु नहीं थी, पर गुरुजी जिस गांव में पहुंच जाते थे वो गांव दुख रहित हो जाता था। क्यों, कारण? आहा भैया, सुख का संबंध किसी भौतिक जगत की वस्तु से है ही नहीं। सुख का संबंध तो सुख निदान श्री रघुनाथ जी से, भगवान से सुख का संबंध है। वशिष्ठ जी ने क्या कहा आप सबको याद है, सो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। दो तरह का सुख होता है, एक पराश्रित और एक स्वाश्रित। कितने तरह का सुख होता है, एक पराश्रित, अभी चौकी गद्दा तकिया न लगावे तो बैठ तो जाएंगे लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी, तो सुख पराश्रित हुआ। पराश्रित सुख में दूसरे व्यक्ति वस्तु पदार्थों की अपेक्षा हमें बनी रहेगी, पर जो सुख पराश्रित नहीं है स्वाश्रित है, उसमें न किसी व्यक्ति की जरूरत है, न किसी वस्तु की जरूरत है, न किसी पदार्थ की जरूरत है, वो भीतर से सुखी है। भीतर से सुखी होगे तो बाहर का दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा, और भीतर से सुखी नहीं हुए तो बाहरी सुख तुम्हें दुख रहित बना नहीं पाएगा। भीतर से सुखी होने का उपाय क्या है, दो साधन। पहला साधन तो ये है कि आप भगवान के सामने सरेंडर बोल दो, वैसे नहीं जैसे अपराधी पुलिस वालों के सामने सरेंडर बोलते, ऐसे नहीं, वो तो प्राण बचाने के खिलाफ हाथ ऊपर खड़े करते हैं, ऐसे नहीं, भीतर से भगवान के सामने सरेंडर हो जाओ। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं, हमारा तन मन प्राण सब आपके चरणों में नौछावर है, आपका है, आज से आपका है, आप जानो हम अच्छे हैं या बुरे, हम आपके हैं। इसको कहते हैं शरणागति। क्या कहते हैं, शरणागति। सुखी मीन जहनीर अगाधा जिमि हरि शरण न एक बाधा। ये सुखी होने का उपाय, पहला साधन क्या है, शरण हो जाओ। और शरण होने के बाद करो क्या, शरण होने के बाद ये नहीं करोगे तो शरणागति शिथिल हो जाएगी, फिर भूल जाएगी। शरणागति के भाव को परिपक्व बनाए रखने के लिए दूसरा काम करो, क्या काम करें, बोले फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद शोध सोच नहीं सपने। फिरत सनेह फिरत घूमते मस्त अलमस्त फकीर की तरह घूमते हैं, स्नेह प्रेम पूर्वक वितरण करते हैं, मगन सुख अपने अपने सुख में मगन होकर के घूमते हैं। दुख नहीं होता उनको, शोक नहीं होता उनको, स्वप्न में भी नहीं होता कि किसकी महिमा से। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम महाराज की कृपा से उनको स्वप्न में भी शोक नहीं होता। एक महाराष्ट्र के भक्त हुए हैं पंढरपुर के, जो स्थान हमारे उत्तर भारत में मध्य भारत में संत रविदास जी को प्राप्त है, वही स्थान महाराष्ट्र में दक्षिण में संत चोखा मेला को प्राप्त है। क्या नाम था उनका? चोखा मेला। अब पूरी कथा तो नहीं सुनाएंगे, केवल जितना हमको कहना उतना बताएंगे। चोखा मेला उनका महार कुल में पालन पोषण हुआ था, चर्मकार कुल में, और बहुत गरीब थे। इतने गरीब थे, बहुत ध्यान से सुनो भैया, चोखा मेला इतने गरीब थे, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। मेहनत मजदूरी न हो तो उनको क्या खाएं इसकी चिंता, ऐसे बहुत गरीब थे। उनकी पत्नी के गर्भ था और बच्चे के जन्म का समय था, तो पत्नी की देखरेख कौन करेगा? बच्चे होने में कुछ न कुछ तो कुछ, यहाँ भी वो काय के लड्डुआ खिलाते हैं, काय के लड्डुआ बनाते हैं, माताओं को खिलाते हैं, गुड़ विश्वार के लड्डुआ, तो कुछ न कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ेगा माता को। इतने गरीब थे कि इनको तो रोज मजदूरी करें तो कुछ भोजन करें, अब पत्नी की देखरेख कौन करेगा? तो स्वयं पंढरीनाथ भगवान इनकी पत्नी की बहन का स्वरूप धारण करके इनकी सेवा करने चले आए। ऐसे भक्त से चोखा मिला, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। पर इतने निर्धन होने पर भी चोखा मिला कभी दुखी नहीं रहते, बहुत आनंद में रहते, खूब कीर्तन करते, राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी। एक दिन उनको मजदूरी में कुछ ढेला पाई मिल गई और वो इतनी मिल गई कि आज का राशन तो खरीद लिया पर एकाध पैसा बच गया उसमें से। तो उन्होंने कहा चलो आज बच गया तो कुछ पंढरीनाथ जी को ले चलें, तो क्या आटा तो क्या वहां ले जाएंगे। तो उन्होंने केले खरीद लिए, केला महाराष्ट्र में केला होता भी खूब है, केला खरीद लिए और केला खरीद करके बड़े भाव में भर करके पंढरीनाथ भगवान के मंदिर में पहुंच गए। भोले भाले भक्त भावुक भक्त, उन्होंने केला ऐसे जैसे चढ़ा देते ना मंदिर में भेंट कर देते, ऐसे वो केला फल अर्पित कर दिए। तो लोगों ने अरे कौन है फल फेंकने वाला, कौन है कौन है कौन है कौन है, अरे ये तो महार है, ये तो वो है चोखा मेला, भगाओ भगाओ मारो मारो मारो, जमाना ऐसा था। आप लोग हमारी बात बुरी तो मानेंगे मानेंगे, उसमें हमारा कोई घाटा नहीं है। आप बुरी मानोगे, हमारे पास नहीं आओगे, कुछ सेवा करते हुए नहीं करोगे, उससे हमारा कोई घाटा नहीं। आओगे तो आपका फायदा, सेवा करोगे तो आपका फायदा, हमारा क्या फायदा। भगवान किसी की बापोती नहीं है, प्रत्येक मनुष्य आस्तिक मनुष्य भगवान के दर्शन का अधिकारी है। गीध को भगवान अपना पिता कह सकते हैं, शबरी के आतिथ्य को भगवान स्वीकार कर सकते हैं, केवट को निषाद राज को अपनी छाती से लगा सकते हैं। उन भगवान के लिए आपको अमुक व्यक्ति दर्शन करे, अमुक व्यक्ति दर्शन न करे, बुरी लगे ये बात हम इसलिए करें कि कई बार जाति के अहंकार में जीने वाले लोग उनको ये बात पचती नहीं है, पर हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े विनम्र शब्दों में कि हम जाति के अहंकार को तो ढो रहे हैं, पर ईमानदारी से क्या हमारे में मनुष्यता है? जो नहीं खाना चाहिए वो हम खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो हम पी रहे हैं, जहां नहीं हमें जाना चाहिए वो हम जा रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, फिर भी हम कुलीन हैं, फिर भी हम बहुत बड़े हैं, फिर भी हम बहुत अच्छे हैं। इस ठोसे मान को त्यागो। आज हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, यद्यपि ये षड्यंत्र है, विदेशी षड्यंत्र है और देश को विखंडित करने वालों का षड्यंत्र है, हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग हमसे छूटता जा रहा है और यदि इसको नहीं संभाला गया तो जिनसे हम लोग अपने को खतरा तक मानते आए ना, उनसे ज्यादा खतरनाक ये हो सकते हैं। इसलिए अपने भाई के जैसे इनको आदर दो। हम अपने मन की बात बताएं, हमारे मन में बार बार ये बात आती है कि कथाएं तो होनी चाहिए लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति को, अंतिम व्यक्तियों को, जो लोग बेचारे कथा कीर्तन सत्संग से दूर हैं, उनको जरूर बुलाना चाहिए, बहुत आदरपूर्वक बुलाना चाहिए। उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है। हमने उनको गीता भागवत रामायण में क्या लिखा, हमने सुनाया कब उनको? अब तो जमाना ठीक आ गया, कहीं पहले लोग कहते थे हनुमान चालीसा मत पढ़ना, क्यों सिद्धि हो जाओ, बुंदेली में कहते ना, हे हनुमान चालीसा मत छूना, मत हनुमान चालीसा सिर्री हो, सिर्री मन पागल हो जाओ। कहां तो बलबुद्ध विद्या देह में हरव कलेश विकार, बलबुद्ध विद्या देने वाले वो सिर्री कर देंगे, पागल कर देंगे। अरे पागलपन ठीक हो जाएगा। माताओं नहीं नहीं नहीं, तो महिलाओं हनुमान चालीसा मत पढ़ना, ले कौन सा पाप किया इन लोगों ने, हनुमान जी ने के नहीं है क्या? बुंदेलखंड में तो कहते हैं हनुमान जी बब्बा, क्या कहते हैं? बब्बा कहते ना, हनुमान जी भी नहीं बोलते, बब्बा के पास चले जाओ। अरे भैया बब्बा हैं तो सबके बब्बा हैं, सब बब्बा का आशीर्वाद लो, सब बब्बा का दर्शन करो। हाँ ये हम बात अवश्य कहेंगे, भगवान के विग्रह की पूजा की मर्यादा, भगवान के विग्रह की स्पर्श की मर्यादा, जो शास्त्रीय मर्यादा है, उसका आदर हमें करना चाहिए, ये हम अवश्य कहेंगे। क्योंकि सब व्यक्ति उतने अधिक शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते हैं कि वे हर काम करने में, हर व्यक्ति योग्य नहीं हो सकता है? अब हमसे कोई कहे कि आप ईंटों की चिनाई करो, दीवार बनाओ, तो हम तो नहीं बना पाएंगे। हमसे कहे कि कुदाल लेकर के गड्ढा खोदो, नींव खोदो, हमसे हम आज तक खोद ही नहीं, हम कैसे? हाँ हो सकता सीखते सीखते सीख जाएं। हमारे जो काम हमें भगवान की कृपा से आते हैं, हमसे कहे चौक पूर दो, चौक पूर देंगे है? और कुछ नहीं तो सत्यनारायण की कथा तो बांची देंगे, इतना तो ब्राह्मण के बालक पेट से ही सीख के आते हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कार में। हमसे कोई कहे कि तुम बर्तन बनाओ, हम तो नहीं बना सकते बर्तन, पर हमने अपने वृंदावन में देखा, अपने मोहल्ले में ब्रह्मकुंड में एक छोटा सा बच्चा इतने बढ़िया कूलर सकोरा बना रहा, हम तो देखकर बहुत देर तक खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। नेक्स्ट सा बच्चा, ये उनको परंपरा से प्राप्त है। हम अपनी परंपराओं का आदर करते हुए भी किसी के प्रति वैमनस्यता का भाव, किसी के प्रति द्वेष का भाव, किसी के प्रति घृणा का भाव न रखें, हैं? और ये स्थितियां हमारे यहां नहीं थी। बहुत ध्यान से सुने, ये स्थितियां मुगल काल में पैदा की गई समाज को बांटने के लिए, और अंग्रेजों के काल में पैदा की गई, और उसके बाद में गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेज आए। उन काले अंग्रेजों ने तो ये समझ ही लिया कि किसी भी स्थिति में हमें अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना है, बरकरार रखना है, इसके लिए चाहे देश का बंटवारा करना पड़े, और चाहे समाज का बंटवारा करना पड़े, चाहे राष्ट्र का बंटवारा करना पड़े, हमारी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। हम आपसे पूछते हैं, देश के विभाजन के मूल में क्या था? बोलो, सत्य को ईमानदारी से स्वीकार करो। देश के विभाजन के मूल में क्या था? केवल और केवल सत्ता की लोलुपता, और कुछ नहीं था। जो व्यक्ति विभाजन का पुरोधा था वो कुछ महीनों बाद मर गया। हाँ, नाम क्यों ले हम, कुछ महीनों बाद मर गया, उतने महीना ही धैर्य रख लेते तो विघटनकारी तो भगवान ने पहले उसको उठा लिया धरती से कम देश का विभाजन न होता। अब यदि हम नहीं संभले तो फिर स्थिति विकट होगी। इसलिए किसी का भी, और बड़ी विचित्र बात है, खुल के बोल रहे हैं, वही व्यक्ति जिससे हम थोड़ी घृणा का व्यवहार कर रहे हैं, वही व्यक्ति मुसलमान हो गया तो हमारे घर में घुस गया, चचा हो गए, अब वही ईसाई हो गए तो भाई साहब हो गए, फादर हो गए, तब भीतर घुस गए, और वो हिंदू है तो हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं। नहीं, ये अपनी बुराई को स्वीकार भी करो, इसको दूर भी करो, उनको व्यसन मुक्त बनाओ, उनको अच्छे संस्कार दो, वो गंदी चीजों में पड़े हैं खाने पीने के, उनसे बचें, उनको छोड़ें। और हमारा ये अनुभव है, आप बुरा नहीं मानना, हमारा ये अनुभव है उन लोगों के ऊपर सत्संग का प्रभाव ज्यादा है। उस कल्ली गांव, जंगल का एक गांव, उस गांव में महाराज कथा हुई, कथा कराने वाले एक तिवारी जी हैं वो थे, तो वहां लोगों ने कहा महाराज जी जंगली लोग गाय पकड़ करके लदवा देते हैं, और वहां जंगली लोग कथा सुने, आप थे उस कथा में? नहीं थे। उस कथा में आए महाराज, उन्होंने जो पकड़ने वाले थे गाय तस्करी में, वो सब उन्होंने रास्ते ही बंद कर दिया, और आज उस जंगल में विशाल गौशाला चल रही है। लोगों ने, हमारी इतनी कथाएं हुई पर जितना प्रभाव उस जंगली गांव में कथा का हुआ, जंगली लोग वो भक्त बन गए, वो उपासक बन गए। बड़े शहरों में उतना लाभ नहीं होता। अच्छे संस्कार, सबको कथाएं सुनानी चाहिए, पर चोखा मेला को मार पीट कर निकाल दिया, इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए, केले फेंक दिए गए, कुछ केला दब कुचल गए, कुछ साबुत थे उनको अपने कपड़े में बांध करके चोखा मिला रोते हुए अपने घर में आ गए। और जब अपने घर में आ गए, फूस का मकान था, खंडहर जैसा टूटा फूटा घर था, मिट्टी का घरों का, पुरानी सी टूटी खटिया पर पड़े थे, और उनकी पत्नी तावा रख करके और कपड़े से सेक कर रही थी, थोड़ा तेल लगा करके उनको मार पड़ी थी, सेक कर रही थी, सिकाई। भगवान पंढरीनाथ, पंढरपुर के ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान पहुंचे भगवान ने कुंडी खटखटाई। ये बंद है, इसको अलग कर दो। हम तो सोच रहे ये बोल रहा है, ये बोल ही नहीं रहा है। कोई जरूरत नहीं, एक एक से कान चले ले। तो भगवान ने कुंडी खटखटाई, आपने कहा देखो देवी द्वार पर कोई खड़ा है, खटखटा रहा है। पत्नी ने डर के कहा कि हो सकता है यहाँ भी लोग पीटने चले आए हो। ठाकुर जी ने कहा डरो मत, खोलो। खोला, भगवान टूटी खटिया पर बैठ के छद्म वेश में नहीं, साक्षात स्वरूप में भगवान खुद सेकने लगे। चोखा मेला बोले हमको छुओ मत, क्यों, हम तो अंत्यज हैं, अछूत हैं, हमको क्यों छू रहे हो। भगवान कुछ नहीं बोले। तब चोखा मेला बोले, नाराज थे ना भगवान से, तो बोले जले पर नमक छिड़कने क्यों आए हो। अरे तुम्हारी पंडा पुजारी से तुम खड़े हो जाते, मना कर देते। अरे भाई हमारा भगत आदमी है, राम राम करता मत पीटो, लोग मान जाते। पर वहां तो तुम चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। अब यहाँ जले पर नमक छिड़कने आया हो कि कैसे हो, मरहम पट्टी करने आए हो। भगवान ने कहा मेरे प्यारे भक्त चोखा मेला, वे मेरी पूजा जरूर करते हैं, पर मैं परमात्मा हूँ इस रूप में वे मुझे नहीं देखते हैं। वे तो मुझे पत्थर की मूर्ति समझते हैं। पत्थर तो जड़ होता है, पत्थर भला किससे क्या बोल सकता है। पर तुम ये नहीं समझते कि मैं पाषाण की प्रतिमा हूँ, तुम समझते हो मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। और देखो भैया चोखा मेला, हम बहुत भूखे हैं, क्योंकि तुम सवेरे गए थे वो केला लेकर के। तो तुमको पीट के निकाल दिया, केले बाहर फेंक दिए। तो तुम्हारे अपमान के दुख के कारण मैंने दिन भर भोजन नहीं किया, कुछ नहीं खाया, बाल भोग नहीं किया, राजभोग नहीं किया, ब्यारू भी नहीं किया, दूध भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। अब भूख लग रही है, मैं खाने आया। चोखा मेला की गोद में भगवान बैठ गए, जैसे विदुरानी ने छील छील कर खवाया, ऐसे प्रेम से केला पवाने लगे। चार केले बच गए, भगवान ने अपने पटका में बांध लिए पीतांबर में। भगत जी बोले ये गठबंधन क्यों, गांठ में क्यों बांध रहे हो। बोले देखो रुक्मणी जी भी बड़ी पतिव्रता है, हमने नहीं खाया तो उन्होंने नहीं खाया। अब हम यहाँ से जाएंगे तो रुक्मणी जी कहेंगी कहो कहाँ घूम के आए, तुम तो चेहरा बता रहा है कि कुछ खा के आए हो। तो झूठ तो हम बोलेंगे नहीं, सही सही बात बताएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो चार केला उनके लिए ले चलते हैं कि वो भी प्रसन्न हो जाए। ठीक है, माता जी को भी मिलना चाहिए, रुक्मणी माता को भी मिलना चाहिए, भगवान ले गए। पर ठाकुर जी की लीला थी, प्रातः काल जैसे ही मंगला में मंदिर खुला तो भगवान के पटका में चार केला। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि जब मंदिर बंद हो गया, शयन हो गया, ताला लग गया, चौकीदार पहरेदार सब लगे हुए हैं, तो मंदिर पहली बार खोला गया जब कोई घुसा ही नहीं तो केले कहां से आए। ये विचार नहीं किया, सीधे शंका की सुई वहीं, शंका की घड़ी की सुई वहीं पहुंची। अरे वो ही है चोखा मेला, ओ किसने किसी पद्धति से घुस गया होगा, देखो भीतर तक घुस गया, भगवान को छू दिया, भगवान के पटका में बांध दिया। अरे बड़ा नीचे, मारो मारो मारो, फिर गए, फिर पहुंच गए सुबह से लाठी डंडा लेके। अब की बार लोगों ने कहा कि भाई देखो कल भी पिटा और आज फिर पीट रहे हो, मर जाएगा, ठीक नहीं है, अब नहीं आएगा, छोड़ के चले आए, दो चार लाठी तो लगाई, अरे मर जाएगा, छोड़ो जाने दो, अब नहीं आएगा। सत्य घटना है इस कलिकाल की, चोखा मेला का अपमान करके जब वे लोग आए तो भगवान पंढरीनाथ जी ने मंदिर के गर्भगृह के द्वार को भीतर से बंद कर दिया। अब खोले तो खुले ही नहीं, हाहाकार मच गया। बहुत प्रार्थना की गई, बहुत मनाया गया, ठाकुर जी ने द्वार नहीं खोला, सबको आवाज सुनाई पड़ी, आज से मेरे द्वार सबके लिए सदा सर्वदा के लिए बंद, मेरा दर्शन नहीं होगा, तुमने मेरे भक्त का तिरस्कार किया है, ऐसे भक्तों के लिए ही मैं यहाँ पंढरपुर में विराजमान हूँ। महाराज गलती हो गई, क्षमा करो, हम लोग नहीं जानते थे चोखा मेला इतना आपका उच्च कोटि का भक्त है। बोले प्रायश्चित करो, क्या पालकी लेके जाओ और उसको पालकी में बिठा करके कीर्तन करते हुए लेके आओ। ऐसा ही किया गया, उठाकर हठ पूर्वक रखा गया, वो तो रो रहे थे, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे भगवान ने द्वार खोला और हजारों लोगों के देखते देखते भगवान ने चोखा मेला को अपनी छाती से लगाया, हृदय से लगाया भगवान ने, और हृदय से लगा करके कहा कि आज के बाद मेरे मंदिर के द्वार सबके लिए खुले हैं। और आज भी पंढरपुर में ये बात लगभग 500 वर्ष पुरानी बात होनी चाहिए, तब से लेके नामदेव जी के काल की बात है, तब से लेके आज तक पंढरपुर में सभी का तभी से प्रवेश है सबका, और सभी लोग जाकर भगवान के चरणों का स्पर्श आज भी करते हैं। कोई भी भगवान की चरण चुक माने चरण स्पर्श का मतलब है कि जैसे अब यहाँ सामने ये है, यहाँ तक भगवान है, अब थोड़ी मर्यादा तो रहनी चाहिए, तो यहाँ तक जाकर के लोग प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। आज तो वे चोखा मेला, इतने उच्च कोटि के भक्त, उन चोखा मेला की समाधि पंढरपुर में मंदिर परिसर में ही समाधि बनी है उनकी, देखा है आगे बनी हुई है। चोखा मेला को प्रणाम करके, समाधि को प्रणाम करके लोग पंढरीनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, आज भी ये हमारा जी चोखा मेला का शरीर, एक मजदूरी कर रहे थे, मकान गिर गया, उसमें दब गया शरीर, अब ये पहचान नहीं हो रही थी कि मजदूरों की हड्डियां कौन है, चोखा मेला की हड्डियां कौन है। नामदेव जी ने कहा जिनकी हड्डियों से नाम की ध्वनि प्रकट हो रही हो वो चोखा मेला की हड्डियां हैं, और चोखा मेला की हड्डियों से भगवान के नाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि नाम तन को इतना पवित्र कर देता है कि मृत शरीर की हड्डियों से भी नाम प्रकट होने लग जाता है। नाम तन को पवित्र करता है, नाम मन को पवित्र करता है, नाम प्राणों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए रुचिर रसना तू राम, राम राम क्यों न रटत, क्यों नहीं रटती है, क्योंकि सुमिरत सुख सुकृत बढ़त। तो चोखा मेला के पास तो कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, पर सुखी था कि नहीं, क्योंकि नाम धन उसके पास है। सुकृत बढ़त, तेरा सुख भी बढ़ेगा और तेरा सुकृत भी बढ़ेगा, तेरा पुण्य भी बढ़ेगा। देखो पाप की वृत्ति, बहुत ध्यान से सुने, पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है, तो मन के बाद वाणी में आती है, और वाणी के बाद फिर पाप की वृत्ति क्रिया में आती है। ऐसा मानसिक रूप से जो भगवान के नामों का जप करते हैं उनका मन पवित्र होता है, मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाती है, और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया पवित्र हो जाती है। इसलिए मन की शुद्धि होना जरूरी है, मन शुद्ध हो जाएगा तो वाणी शुद्ध हो जाएगी, और मन वाणी के शुद्ध होने पर क्रिया तो अपने आप शुद्ध हो जाएगी। त प्राण भी शुद्ध होना आवश्यक है। तो सुख सुकृत बढ़त, तो मन शुद्ध होगा तो अच्छी प्रवृत्ति होगी, अच्छी प्रवृत्ति होगी तो सुख भी बढ़ेगा और सुकृत भी बढ़ेगा। और क्या होगा, अघ अमंगल घटत, राम राम करेगा तो तेरा अघ भी घट जाएगा और तेरा अमंगल भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेही जपत पुरारी। तेरा अमंगल भी दूर हो जाएगा और तेरा अघ भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए रुचिर रसना तू राम राम क्यों न रटत, सुमिरत सुख सुकृत बढ़त अघ अमंगल घटत। और क्या है, बिनु श्रम कलि कलुष जाल कटु कराल कटित। कलि का जो धर्म है, पुराणों में आज सवेरे वकील साहब आए थे, क्या नाम उनका, भगवत शरण जी नाम है, भगवत शरण नाम है, वो आए थे तो बहुत पढ़ते रहते हैं वो, और अपने ढंग से उसको प्रस्तुत भी करते हैं, जैसा पढ़ते हैं पर अपने ढंग से बोलते हैं वो। तो हम तो संध्योपासन कर रहे थे इसलिए हम प्रवचन नहीं किया, हमने हम तो श्रोता बन के सुनते ही रहे। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कही महाराज हमने तो 3 साल में पूरा महाभारत पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, बहुत चीजें बताई। कहते उनमें जो कलयुग का वर्णन लिखा है वो ज्यों का त्यों आज दिखाई पड़ रहा है। तो सही बात है, कलयुग का स्वरूप सब दिखाई पड़ रहा है। इस कलयुग से क्या स्थिति बनी है, कलि दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, सारे साधन भस्म हो गए कलि दावा नले। गोस्वामी जी कहते बिना श्रम के कलि का जो कलुष जाल है, जो पाप का जाल फैला हुआ है, ये कट जाएगा। पूरा युग भले ही न बदले, संसार भले ही न बदले, पर राम राम करोगे तो तुम बदल जाओगे। सारे संसार से कलयुग को हटाने का ठेका तुम नहीं ले सकते, पर तुम्हारे हृदय से कलयुग निकल जाएगा। तुम युगातीत तो हो जाओगे, युगातीत तो हो जाओगे, गुणातीत जैसे होता है, तुम युगातीत तो हो जाओगे। बिना श्रम के कलि का कलुष जाल जो अत्यंत कटु है, बहुत कराल है, वो कट जाएगा और तेरे अज्ञान का नाश तो ऐसे हो जाएगा। कैसे, बोले दिन करके उदय जैसे तिमिर तोम फटत। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक अंधकार विदा नहीं होता। सूर्योदय होते ही अंधकार को कहीं न कहीं छिपने की जगह खोजनी पड़ती है। पूरी रात कवच धारण करके और अभेद्य कवच पहन करके अस्त्र शस्त्र लेके के अंधकार सूर्य से लड़ने की तैयारी करे, और सवेरे होते ही देख लेंगे कहाँ का सूर्य देखें, हैं? खूब ताल ठोके रात भर, अभी सूर्य आए नहीं, अरुणोदय हुआ, जिसको पौ फटना कहते हैं। अरुणोदय होते ही अंधकार को विदा होना पड़ता है। ऐसे ही श्री राम नाम रूपी सूर्य का उदय तेरे भीतर हो जाएगा तो अविद्या का अंधकार उसी समय समाप्त हो जाएगा। क्योंकि राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। और आगे बस हम पूरा कर रहे हैं, समय हो गया क्यों पंगत का है? योग जाग जप विराग तप सुति रथ अटत। विचित्र स्थिति है, कीर्तन करो, राम राम करो, एक घंटे राम राम करो, चिल्लाते चिल्लाते थक जाए कोई नहीं करेगा। और सवेरे सवेरे क्या कर रहे हैं? तो कपाल भाती भी लो, कपाल भारती। हाँ। अब बहुत से लोग तो बेचारे सीधे साधे कहते हैं कपाल क्रिया कर रहे हैं, उन्हें यही पता नहीं कि कपाल क्रिया कब की जाती है, किसकी की जाती है। तो योग पर लोगों का खूब रुझान है, योग नहीं योगा। अब तो ट्रेन में बहुत कम चलते हैं हम, पहले हमने देखा कि ट्रेन में भी देखो कहीं बैठो ऐसे ऐसे लोग कर। तो एक सज्जन से हमने पूछा, हमने कहा कि आप अनुचित न माने एक बात पूछें, अब बहुत से लोग ऐसे ऐसे करते हैं इसके पीछे रहस्य क्या है? बोले महाराज ये बाल जो है जल्दी सफेद नहीं होंगे, अब लोगों ने कम कर दिया। क्यों? क्योंकि जो बताते थे कि बाल सब उनके ही होने लगे। अरे भाई बुढ़ापे से नहीं बच सकते हो, मृत्यु से नहीं बच सकते हो, किसको धोखा दे रहे हो? मौत को धोखा नहीं दे सकते। योग में प्रवृत्ति है, पर राम नाम का कीर्तन ये सबसे बड़ा योग है, योगों का सम्राट है, उसमें तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं। जाग यज्ञ, यज्ञ बहुत अच्छी चीज है, पर चाहे जितनी विधि से आचार्य जी यज्ञ करो पूर्ण नहीं होगा। कब होगा पूर्ण? यस्य स्मृत्याच नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादसु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे। हाँ, भगवान के नाम स्मरण से पूर्ण होगा। मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। आपने यज्ञ किया पर कीर्तन का सहारा नहीं लिया तो यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा। विराग, आपका वैराग्य बहुत अच्छा है, कुछ नहीं खाते पीते हो आप, बहुत लंबा व्रत भी करते हो, लेकिन इस राम राम नहीं करते हो तो तुम्हारा वैराग्य भी तुम्हारे किसी काम। हाँ, वाह वाही तो मिल जाएगी, जय जयकार होने लग जाएगी, पर उससे कोई तुम्हारे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। राम राम नहीं करते हो, केवल तीर्थों में भटक रहे हो तो भी तुम्हारा चित्त तो शुद्ध नहीं होगा। मन के शुद्ध हुए बिना केवल तन के शुद्ध होने से तीर्थ का लाभ भी तुमको मिलने वाला नहीं है। अब एक बड़ी ऊंची बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहते इस भव रूपी हाथी को तुम बांधना तो चाहते हो, इस भवरोग रूपी हाथी को बांधना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारा प्रयास कैसा है? रेणु की रज बटत, तुम रेणु, रेणु माने रज, मिट्टी धूल, उस धूल की रज बट रहे हो। धूल की रज जानते हैं सस्ती, धूल में कोई ऐसे ऐसे उमेठ उमेठ करके रस्सी का चिन्ह बना दे, धूल में रस्सी बन गई, उस रस्सी से हाथी बांध सकते हो? तो जैसे धूल में रस्सी का चिन्ह बना बना करके उससे हाथी को बांधना संभव नहीं है, ऐसे ही बिना राम नाम के भव रूपी हाथी को तुम बांध सको कि किसी भी काल में संभव नहीं। इसलिए परिहर सुर मणि सुनाम, ये सुर तरु है और सुर मणि है, ये पारस मणि है राम नाम, ये कल्प वृक्ष है राम नाम, इसको त्याग करके तो इन साधनों की घुंघचियों के संग्रह में गुंजा माने घुंघची, बुंदेली में घुंघची तो कहते हैं, क्या कहते हैं? गुमची। हाँ, हिंदी में घुंघची बोलते हैं, बुंदेली में गुमची बोलते हैं। गुमचियों को इकट्ठा कर रहे हो, जिसके पास पारसमणि होगी तो घुंघचियों को लेकर क्या करेगा? कहते तुलसीदास जी, कहते तेरे इस लघु लालच को देख करके तुलसी तो ही हटत हटत मने रोक रहा है, मने कर रहा है, फटकार रहा है, अरे भाई तुम इधर उधर मत भटको, रुचिर रसना अरि रसना, तू बड़ी प्यारी है, बड़ी मीठी है, बड़ी सरस है, तू राम राम क्यों नहीं रखती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस पद को हम पूर्ण करते हैं और अगली चर्चा फिर जब ये गंगादास बताएंगे कब होनी है कैसे होनी है। तो आज एक दिन का ही है, क्यों गंगादास कहाँ गए? आज। वाह बहुत अच्छी बात। जय जय श्री राधे। हैं साड़ू मल का कार्यक्रम है। अच्छा आज जाना है? कल जाना, कल साड़ू मल जाना है।